بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر بہت سی مخلوقات کے بیچ میں ہم انسانوں کو ایک ذمہ دار مخلوق کے طور بنا کر پیدا کیا ہے. اس دنیا کی اچھائی اور برائی کا ذمہ دار انسان ہے. ارشاد ہوا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. تری اور خشکی میں جو فساد ہوتا ہے وہ انسانوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے، انسانوں کے اعمال کا انجام ہوتا ہے. انسان نیک ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان سے رحمتوں کے فیصلے کرتے ہیں، انسان برا ہوتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے رحمتیں اٹھا لی جاتی ہیں، برکت اٹھا لی جاتی ہے، بیماریاں بسیرا کر لیتی ہیں، آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں. موسم پر نہ پانی برستا ہے نہ موسم اپنے وقت میں آتا ہے، دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے. اس دنیا کے اندر جو بھی اتار چڑھاؤ آ رہا ہے اس کا ذمہ دار انسان ہے، اور انسانوں میں وہ انسان جن کو اللہ نے اپنی معرفت کا، اپنی پہچان کا تحفہ دیا ہوا ہے، جن ایمان والوں کو اللہ نے اپنی معرفت نصیب کی ہے، ان کی ذمہ داری زیادہ ہے. دنیا میں اسلام کے آنے کے بعد اور اسلام کے مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ سے نکل کر، جزیرۃ العرب سے نکل کر پوری دنیا میں جب سے اسلام پھیلا تب سے لے کر آج تک، مسلمان جہاں کہیں گیا، جہاں کہیں بسا، اپنی اسلامی پہچان کے ساتھ بسا، اپنے اخلاق سے، اپنی شرافت سے، اپنے ہنر سے دنیا والوں کو فائدہ پہنچایا، لیکن ایمان کا سودا کرنے کے لیے ایمان والا کبھی تیار نہیں ہوا. اس کی خاطر چھوٹی بڑی قربانیاں پیش کی گئی، اور دنیا میں مذہب کی بنیاد پر کسی قوم کا استحصال اگر ہوتا ہے تو وہ صرف مسلمانوں کا ہوتا ہے، اس لیے کہ دوسرے تمام مذاہب، وہ عیسائیت ہو، یہودیت ہو، وثنیت ہو، بت پرستی ہو، ان کے یہاں عقیدے کی کوئی پختہ بنیاد نہیں ہے. جیسا دیش ویسا بھیس. اسلام اپنی ایک پہچان رکھتا ہے، اپنا ایک عقیدہ رکھتا ہے. اگر خدا نخواستہ ایمان والوں کو اس سے دستبردار کرانے کی کوشش کی گئی تو وہ جان تو دے دیں گے، مالی نقصان تو برداشت کر لیں گے، اس سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہوں گے. بابری مسجد کی شہادت کے بعد اس وقت کی حکومت اور اس وقت کا وزیر اعظم نرسمہا راؤ، انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ جب پورے ملک میں فساد پھوٹ پڑیں گے تو لوگ تنگ آ کر کہیں گے کہ بھائی روز روز کی مار پیٹ سے بہتر تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ بیٹھ کر کے مسئلے کا حل نکال لو، اور مسئلے کا حل نکالنے کا مطلب دستبردار ہو جاؤ. اور حل کیا ہے بھائی؟ سیدھی سی بات ہے، وہ خطہ اور وہ زمین مسلمانوں کی وقف کی ہوئی ہے. 5 ایکڑ میں مسجد اور اس سے متصل ضرورتیں ہیں، اور پھر مسجد کی آمدنی کے لیے 65 ایکڑ زمین اس سے لگ کرے. وہ چیز کاغذ کے ریکارڈ میں موجود ہے. اب دستبردار, اب مصالحت کا کیا مطلب؟ بعض لوگوں نے فارمولے پیش کیے تھے الگ الگ, یہ موقع تفصیل کا نہیں ہے. اس وقت بھی ایسے حالات پیدا ہوئے, بمبئی کے اندر 92-93 کا وہ طویل فساد جو تقریباً 1 ماہ تک چلا, اور فسادات. لیکن اللہ جزائے خیر دے مسلم قوم کو کہ وہ اپنی لاکھ بدعمالیوں, لاکھ کوتاہیوں کے باوجود مسجد کا احترام اس کے دل میں آج بھی زندہ ہے, قرآن کا احترام اس کے دل میں آج بھی زندہ ہے, اور وہ دین و ایمان سے اور دینی پہچان سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہوا. بھائی سیدھی سی بات ہے, جب فیکٹریوں میں اور کارخانوں میں آگ لگائی جا رہی تھی تو نگاہوں کے سامنے دیکھتے دیکھتے کروڑوں اور اربوں کا سامان جلا دیا گیا. ابھی خدا نخواستہ آپ کے ہی کارخانوں میں, گوڈاؤن میں آگ لگا دی جائے تو آپ کی پوری زندگی کی ساری کمائی نگاہوں کے سامنے خاک میں مل جائے گی, دوسری کوئی قوم ہوئے گی وہ کہے گی بابا دھرم اپنی جگہ پر لیکن پیٹ پہلے ہے, اتنا مال کا نقصان ہم برداشت نہیں کر پائیں گے اور جان دو چھوڑو. لیکن یہ مسلمان قوم ہندوستان کی اس فساد کو برداشت کیا, اس سے پہلے کے فسادات کو برداشت کیا, بعد کے فسادات کو برداشت کیا. حکومتیں آتی اور جاتی, حکومتیں آتی اور جاتی رہتی, کسی کے آنے سے اور کسی کے جانے سے کوئی بہت بڑا فرق نہیں پڑتا, اتار چڑھاؤ ہمیشہ ہوتا تھا, کوئی نئی بات نہیں ہے. جو ظلم کرے گا وہ اپنا انجام بھگتے گا. اس وقت بھی ملک میں تقریباً اسی قسم کے حالات لوٹ کے آ رہے ہیں. تھوڑا سا فرق ہے, پہلے کیا تھا, جو پہلے کے چور تھے وہ آج دربانی کر رہے, آج رکھوالے وہی چور بن گئے, تو وہ انداز تو نہیں اپنا سکتے. جب حکومت کسی اور کی ہوتی تھی یا اپوزیشن میں ہوتے تھے تو یہ آزاد تھے, اب ان کے ہوتے ہوئے اگر فسادات ہوئے تو جواب دار ہوں گے, داغدار ہوں گے, دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے. تو انداز وہ نہیں ہے, لیکن اس کو بولتے ہیں کہ جال نیا ہے شکاری پرانے. چور سے کہو چوری کرو, ساہوکار سے کہو جاگتے رہنا. ایک طبقہ پورے ملک میں گھوم گھوم کے آگ لگا رہا ہے, اشتعال انگیزی کر رہا ہے, اور ایک طبقہ اوپر بیٹھ کے نہیں مناسب نہیں ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے, ویسا نہیں ہونا چاہیے. یعنی بیٹا جا کر مار کے آتا ہے, باپ بولتا ہے جھگڑا کرنا اچھی بات نہیں, دونوں شام کو ساتھ میں کھانا کھاتے ہیں, گاڑی باپ کی استعمال ہو رہی ہے, رائفل باپ کی استعمال ہو رہی ہے, پیسہ باپ کا استعمال ہو رہا ہے. بیٹا جھگڑا کرنا اچھی بات نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ چور سے کہو چوری کرو, ساہوکار سے کہو جاگتے رہنا. اب ان حالات میں پورے ملک میں یا صوبے کے اندر مسلمان کیا طریقہ کار اپنائیں, ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے. ایک انداز تو ہمارے نوجوانوں کا ہے اشتعال انگیزی والا, وہ تو قطن مناسب نہیں ہے, ہمارے بڑوں نے اس کی حمایت کبھی نہیں کی. دوسرے سوچنے کا انداز یہ کہ جانے دو کیا کرنا, جیسے رہتے بنے ویسے رہ لو, کچھ بولو مت, یہ بالکل درست نہیں, یہ بالکل درست نہیں ہے. یہ دین و ایمان کا سودا کرنا اور جس طرح رکھے اس طرح رہ لو کیا کر سکتے ہیں, یہ سوچ بزدلانہ ہے. نہیں, ایمان والے اس ملک میں خودداری کے ساتھ رہیں گے, وقار کے ساتھ رہیں گے, اپنی اسلامی پہچان کے ساتھ رہیں گے, اور مسلمان بتاشا نہیں ہے کہ آسمان سے پانی برسے گا تو گل جائے گا. 20 کروڑ سے زیادہ اس ملک میں بسنے والی قوم, اس کو نظر انداز کر دینا آسان نہیں ہے کسی کے لیے. بشرطے کہ یہ اپنے مقام کو پہچانے, یہ اپنی حیثیت کو پہچانے. کچھ دنوں پہلے ہندوؤں کے ایک طبقے کو ورغلا کے بھڑکا کر کے وقتی طور پر دھوکے میں لا کر بیوقوف بنا کر اپنا الو سیدھا کر لیا گیا, چلنے والا ہے یہ چیز, بہت دنوں چلنے والی ہے. کسان غربت کی بنیاد پر خودکشی کر رہا ہے, کسانوں کے چولہے نہیں جل رہے, غریبوں کے روزگار نہیں چل رہے. صرف ایک کپڑے کا کاروبار خراب نہیں ہے, سارے کاروباروں کا وہی حال ہے. صرف غریب پریشان نہیں ہے, امیر اس سے زیادہ پریشان ہے. کئے دن چلے گا یہ چیز, کئے دن چلے گی؟ ارے ہم تو ایمان والے, ہم تو دین کی خاطر بھوکا رہنے کو عبادت سمجھتے ہیں. ہم دین کے نام پر چھوٹی بڑی ہر قربانی پیش کرنے کو تیار ہیں, لیکن دوسری قومیں اگر ان کو روٹی نہیں ملے گی, اگر ان کا کاروبار نہیں چلے گا, تو وہ کسی قیمت پر کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہوں گے. آپ بیل کے ذبیحے کو ہی لے لیجیے, یہ چند افراد کے لیے, وہ جین برادری جو 2% بھی نہیں ہے, ان کو خوش کرنے کے لیے فیصلہ کیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ الیکشن میں ان سے بڑے بڑے فنڈ لیے گئے. حقیقت یہ ہے کہ مہاراشٹر کا رہنے والا ہندو, خاص طور پر مراٹھی غریب آدیواسی, قطعاً متفق نہیں ہے اس چیز سے. لیکن عوام کی پرواہ کرتا کون ہے؟ ان کو جن سے فنڈ لینا ہے خوش ان کو کرنا ہے. اور اگر میری بات میں سچائی نظر نہ آتی ہو تو آپ ہندوستان کا وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ, ان کا وہ انٹرویو اٹھا کر ریکارڈ سے نکال کے آپ دیکھ لیں. جب گاؤں ونش کے نام پر, یعنی گائے کی برادری کے اوپر ذبیحے پر پابندی لگانے کے بعد وزیر داخلہ یہ بیان دے رہے ہیں کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر بل لا کر پورے ملک میں اس چیز کو نافذ کر دیا جائے, لیکن کیا کرے, راج سبھا میں ہماری اکثریت نہیں ہے. یعنی ابھی بھی کچھ کمی باقی ہے, ہم کو اگلی مرتبہ بل لاؤ. یہ وہ پیغام ہے جس طرح بابری مسجد کی شہادت کے بعد یہ کہہ کر چن کر آئے تھے کہ ہم کو لاؤ تو ہم وہاں مندر بنا دیں گے, ہم دفعہ نمبر 370 کو ختم کر دیں گے. وہ تمام تقریر ریکارڈ کے اندر موجود ہیں. آج اسی کشمیر کے اندر اسی حکومت میں ساجداری ہے ان چوروں کی. دفعہ نمبر 370 ختم کرنا تو بہت دور کی بات تھی, آج کشمیر کے اندر حکومت میں ساجدار ہے یہ. کوئی اصول نہیں ہے, کوئی نظام نہیں ہے. لوگوں نے ایک بار ووٹ دے کر چن دیا ان کو, آگے حکومت میں. اب چونکہ اپنی تو تھی نہیں, 18 پارٹیوں سے مل کر سرکار چل رہی تھی واجپئی جی کی, اب کیا کریں. جب مشترکہ میٹنگ ہوئی تو ان لوگوں نے کہا سنو, ایجنڈا مشترکہ بنے گا, رام مندر کا اس میں نام نہیں آنا چاہیے, دفعہ نمبر 370 کا نام نہیں آنا چاہیے, یکساں سول کوڈ کا نام نہیں آنا چاہیے. اس پر 18 پارٹیوں نے واجپئی جی کو مجبور کیا. ان کا ٹھیک ہے صاحب, اس لیے کہ ان کی گاڑی کے 6 پہیوں میں سے 4 پہی دوسروں کے تھے, 2 پہیے اپنے تھے. چلا 2-3 سال گزر گئے, اب جن کو بیوقوف بنا کر چن کے آئے تھے انہوں نے سوالات شروع کر دی, صاحب کیا تماشا ہے یہ, آپ تو وعدہ کر کے آئے ہیں سرکار بن گئی آپ کی. کہنے لگے ہم کیا کریں, وہ 18 پارٹیوں سے جوڑ کے سرکار چل رہی ہے اور لوگ اتفاق رائے نہیں کرتے, ہم مجبور ہیں. اچھا, اتنا بڑا فراٹ. اب ان کو خوش کرنے کے لیے ایک سوچا چھوڑا کیا تھا جو بہت کم لوگوں کو معلوم ہے. ہمارے یہاں جذباتی باتیں بہت ہوتی ہیں, حقیقی زمینی حقائق کیا ہے. سرکار نے سپریم کورٹ کے پاس پیغام کہلایا تھا. کیا پیغام کہلایا تھا؟ کہ اگر وہ خطہ جو بابری مسجد سے متصل ہے وہ ہندوؤں کی چند تنظیموں کی نشاندہی کی گئی تھی, وشو ہندو پرشد اور ایک آدھ تنظیموں کی نشاندہی, اگر کورٹ کسی فارمولے کے تحت ان کو دینا چاہے تو ہمیں اعتراض نہیں ہے, حکومت رکاوٹ نہیں بنے گی. یہ پیغام حکومت نے اٹارنی جنرل کے توسط سے, اس وقت اٹارنی جنرل تھے سورو سورا کی, ان کے توسط سے سپریم کورٹ کے پاس کہلایا. ہم مسلمان اپنے اپنے کاروبار مگن تھے, کس کو پڑھی؟ یہ الفاظ بہت تلخ لگتے ہیں آپ کو, لیکن میں صاف کہتا ہوں کسی کو نہیں پڑھی. وہ کاغذ وہاں سے اندر اندر چلا گیا. ایک اللہ کا بندہ اجودھیا کا رہنے والا, سائیکل پر چلنے والا, آپ کی طرح 1500 لوگ کا مالک نہیں, دو وقت کی روٹی محنت سے کمانے والا, وہ اللہ کا بندہ آگے آیا, اسلم بھورے میاں. اس نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دی. کیا لکھا اس نے, وہ سنیے غور سے. اس نے لکھا اس مسئلے کا مقدمہ, بابری مسجد کی زمین کی ملکیت کا مقدمہ ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے, اور ہائی کورٹ نے اس پورے خطے پر اسٹے لگا رکھا ہے. کورٹ کے فیصلے کے آنے سے پہلے کسی قسم کا کوئی نیا کام کرنا, کوئی چھیڑ چھاڑ کرنا, یہ کنڈم آف کورٹ ہے, کورٹ کی توہین ہے. بالکل خالص کورٹ کی زبان میں عرضی لکھی ہوگی اور سپریم کورٹ میں ڈال دی. ادھر سے حکومت کا نمائندہ آ کر کھڑا ہوتا ہے, عرضی سامنے آتی ہے. سپریم کورٹ نے اگلا فیصلہ دیا, جب تک ہائی کورٹ میں چلنے والے مقدمے کا فیصلہ نہ ہو جائے اس میں کسی قسم کا کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کیا جائے گا. ہائی کورٹ کا اسٹے اور اس پر سپریم کورٹ کی تائید کی مہر, اس میں آپ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے. اب کیا کریں, اب تو 100 سال پیچھے لوٹ گئی ہے, اسٹے لگا ہوا ہے. اجودھیا میں ایک مسلمان نہ ہو, ہندوستان کے مسلمان دیش خالی کر دے, تب بھی آپ وہاں چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے, کورٹ کا آرڈر ہے. اب کیا کریں, اب وہ سارے ارمان تو خاک میں مل گئے. وہ پجاری پرم ہنس, یاد ہوگا آپ کو, جو نہاتا نہیں تھا, مر گیا. وہ بھی ان کی تو بازار بند ہو گئی, میڈیا والوں نے گھیرا ان کو کہ صاحب اب تو ہائی کورٹ کے اسٹے پر سپریم کورٹ نے مہر لگا دی, اب تو آپ کچھ کر سکتے ہی نہیں, ہزاروں حکومت کچھ نہیں کر سکتی. تو کہتے نا کھسیانی بلی کھمبا نوچے, اپنی کھسیاہٹ کو مٹانے کے لیے اس نے بیان دیا کہ وہ بابری مسجد کا جو خطہ ہے 5 ایکڑ میں ہے, اس کے اندر پارکنگ ہے, حوض ہے, یہ ہے وہ ہے, پارک ہے, اس سے لگ کر 65 ایکڑ ہے. اس نے بیان دیا ٹھیک ہے ہم 5 ایکڑ کے اندر کچھ نہیں کریں گے, ہم باہر کریں گے, ہم 5 ایکڑ کو نہیں چھیڑیں گے, ہم باہر نکل کر 65 ایکڑ میں کہیں پر عالیشان مندر بنا دیں گے. اسلم بورے میاں نے اگلے دن پھر درخواست دی سپریم کورٹ کو, محترم جناب جج صاحب یہ وضاحت فرمائے آپ کہ کل کا آپ کا جو فیصلہ ہے وہ 5 ایکڑ کے بارے میں ہے کہ 65 ایکڑ کے بارے میں ہے, اس لیے کہ ہائی کورٹ کا اسٹے 65 ایکڑ پر ہے. اب کیا کریں, سپریم کورٹ نے اگلا فرمان جاری کیا کہ نہیں, ہمارا فیصلہ اس پوری زمین کے بارے میں ہے جس پر ہائی کورٹ کا اسٹے ہے, تو ہائی کورٹ کا اسٹے 65 ایکڑ کے بارے میں تھا. چاروں خانہ چیت, یعنی اب تک تو 100 گرام دیا تھا, اب 1 کنٹل چلا گیا. اب کیا کریں, اس فیصلے کے بعد وہ ساری زبانیں بند ہو گئیں. یہ قدرت طرف سے انضام تھا, چاروں خانہ چت ہو گئے. اب انہوں نے ایک نیا سبق پڑھانا شروع کیا اس ملک کے بولے والے ہندوؤں کو, ہم کو اتنی بڑی اکثریت میں لاؤ کہ ہم قانون کو چینج کرنے کے لائق ہو جاویں, ہم نیا بل لا کر کے سپریم کورٹ کے فیصلے کو کل عدم کر دیں گے. اس کے نام پر اس بار چن کے آ گئے. یہ مسجد کا اسٹیج ہے, میں یہاں بہت دیر تک سیاسی گفتگو نہیں کرنا چاہتا, لیکن صرف اس حقیقت کو آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا. اب کیا کریں, اب پھر وہ قوم کھڑی ہو گئی, صاحب وہ وعدہ, وہ تو وعدہ قیامت تک نہیں پورا ہونے والا. اب اس کا رونا کہ ہم صاحب کیا کریں, راج سبھا میں کم ہیں, ارے تم چاہے اتنے چن کے آ جاؤ، میں اپنے مسلمان بھائیوں سے کہتا ہوں، مسلمانوں یاد رکھیے گا، اصل مسئلہ ہمارا نہیں ہے اس ملک میں، ہم مسلمانوں کا اصل مسئلہ نہیں ہے، ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم نے سارے ہندوؤں کو ایک نگاہ سے دیکھا ہے، بنیادی غلطی ہے. اس ملک میں مسلمانوں کے علاوہ جو دوسری قومیں بستی ہیں ہم نے ان سے اچھے تعلقات نہیں رکھے، تعلقات استوار نہیں کیے. آپ میں سے جس کی طبیعت چاہیے گی آپ آئیے گا میرے ساتھ، میں آپ کو ایسے پروگرام سنواؤں گا جہاں ان کے ہی لوگ، بھارت مکتی مورچے والے یا اور دیگر تنظیمیں ہیں، صاف کھڑے ہو کر کہتے ہیں ہمارا ان برہمنوں سے یا پنڈتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے پورے دیش کو بیوقوف بنا رکھا ہے اور پورے دیش کو چاٹ رہے ہیں دیمک کے طریقے سے اور دوسری قوموں کا استحصال کر رہے ہیں. اور وہ کتنے ہیں؟ وہ 80% ہیں. یہ بولنے والے 80% ہیں. سرکاری ریکارڈ میں ہم 12 سے 13 14% ہیں، 15% ہیں، باقی جو بچتا ہے اس میں سے 80% وہ بولنے والے ہیں. یہ جو آگ اگل رہے ہیں ہندوؤں کے نام پر، یہ ہیں کتنے؟ 3.5 سے 4% صرف. باقی اتنا بات آپ کا جو بالکل اس سے اتفاق نہیں کرتا، اگر ہم نے ان سے تعلقات اچھے رکھے ہوتے یہ دن دیکھنے کو ملتا. آج بھی اس کی ضرورت ہے. غلط فہمیوں کی دیواریں گرائی جائیں، فاصلے کم کیے جائیں، اخلاق و محبت کا سلوک کیا جائے، اور مسلمانوں ہم خود دین پر پورے یقین کے ساتھ، پوری پختگی کے ساتھ قائم رہیں. کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہندوستان کے اندر اسلام اپنی شان و شوکت کے ساتھ زندہ نہ رہے. کتنے ایسے واقعات ہیں اس ملک میں، سینکڑوں نہیں ہزاروں واقعات ہیں جہاں ایک اللہ کا بندہ سچائی کے ساتھ کھڑا رہا تو تاریخ کا دھارا مڑ گیا. 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر ایمان والا اللہ سے مانگے پھر اللہ کا فیصلہ دے گے. دلی کا واقعہ ہے، ایک جماعت بیرون جا رہی تھی. عام طور پر کیا ہوتا ہے، بیرون سے لوگ آتے ہیں یا ہم بیرون جاتے ہیں تو ویزا دکھاتے ہیں، سیاح بن کے ہم جا رہے ہیں، کون ہم کو منع کرے گا. لیکن 10-20 لوگ ایک ساتھ ایک ہی لباس میں، کرتا پاجامہ ٹوپی داڑھی والے، تو وہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں صاحب کی اولادیں ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے، ان کو روکو، ان کو اٹکو. تو جماعت کے سارے ساتھیوں کا تو ٹکٹ کنفرم ہو گیا، ایک کو اٹکا دیا، نہیں وہ ایسا ہے ویسا ہے یہ ہے وہ ہے، کچھ فارمیلٹی پوری نہیں ہوئی، کچھ کمی رہ گئی ہے. اب بیچارہ تیار ہو کے آ گیا تھا، اس کو دکھ تھا، کیا کرتا وہ، اس نے وضو کیا اور وہیں ایک طرف مصلی بچھایا، 2 رکعت نفل نماز پڑھی اور دعا کی. کیا دعا کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار وہ دعا مانگی ہے کہ اللہ بندوں کے قلوب آپ کے اختیار میں، اس کے دل کو نرم کر دے، اس سے میرا کام کرا دے. بس اللہ کے اختیار میں. یہ نماز پڑھ کے دعا پڑھ کے اٹھے تو اس نے آواز دی، ہو حضرت ادھر آؤ. یہ گئے، تم کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھا میں. اس کے بعد کیا کر رہے تھے؟ دعا مانگ رہے تھے. کس سے؟ بھگوان سے کہہ رہے تھے. بولے ہاں، تم لوگ بھی یار عجیب آدمی ہو، اتنا چھوٹا سا بیٹا تم بھگوان تم نے کہہ دیا، اتنی چھوٹی سی بات تم نے بھگوان سے کہہ دی، میں بال بچوں والا ہوں، بابا تو ٹکٹ لے کے جا. ہوا کام، اسی مہاراشٹر کے اندر رتنا گیری میں اجتماع ہوا تھا 90-91 میں. سب جانتے ہیں کہ وہ زمین شیو سینا والوں کی تھی، اور ہندوستان میں ایسے کم اجتماعات ہوئے ہیں. 6,000 جماعتیں اس اجتماع سے پہلے اور بعد میں نکلی تھی. یاد ہوگا بھونڈی والوں کو، مسجدوں کے اندر پڑاؤ ڈالا گیا تھا. زمین کس کی تھی؟ دلیا میں اجتماع ہوا، زمین کس کی تھی؟ ابھی مہینے بھر پہلے ویرار میں اجتماع ہوا، جو لوگ وہاں گئے تھے آپ نے دیکھا کون لوگ کھڑے ہوئے استقبال کرنے کے لیے. دلوں کا مالک اللہ ہے. اور میں بہت بڑی بات تو نہیں کرتا، لیکن مسلمانوں، دیکھیے بھائی جھولی والے آپ کے سامنے آئے ہیں، ذرا اس پر توجہ دیجیے. مسلمانوں، کیا ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے زندگی موت کا مالک اللہ ہے؟ ہمیں کوئی مارے یا نہ مارے، موت کا وقت آئے گا تو ہم کو جانا ہے، اور پوری دنیا مل کے مارنے پر اتارو ہو جائے، اور خدا نہ چاہے تو نہیں مار سکتے. ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈلوا دیا، وہ چاہتا جلاد کو بلا کر گردن اڑوائے تھا، لیکن اس کو تو ایک غرور تھا نا، گھمنڈ تھا، میں بادشاہ ہوں، میں ایسے نہیں مرواؤں گا ان کو، صرف گردن مار دی، میں ایک بڑے مجمع کو جمع کروں گا، آگ جلاؤں گا، دنیا دیکھے کہ میرے خلاف بغاوت کرنے والے کا انجام کیا ہوتا ہے، اس آگ میں ڈلواؤں گا. اور وہ آگ بھی اتنی خطرناک تھی کہ جا کر قریب میں ڈالنے کی ہمت نہیں تھی، سینکڑوں فٹ دور تک اس کی گرمی اور دھمس محسوس ہوتی تھی، تو وہ جھولا بنایا گیا گوپنی، اور اس میں جھلا کر ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا، ڈال دیے گئے. جشن منانے لگے لوگ، اب تو ابراہیم کا نام و نشان مٹ گیا ہوگا، ہڈیاں نہیں ملیں گی. اور جب آگ ٹھنڈی ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام چل کے باہر آ گئے. کیا یہ واقعہ آپ نے نہیں سنا؟ کیا قرآن کے اندر موجود نہیں ہے؟ قرآن نے صاف کہا، وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ. ہم نے کہا آگ ٹھنڈی ہو جائے. یہ واقعہ نہیں پڑا. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جا رہے ہیں، سامنے دریا ہے، پیچھے فرعون کی فوج ہے، دریا میں پل نہیں ہے. خدا بندے قدوس نے حکم دیا، موسیٰ دریا پہ لاٹھی مارو. ماری، دروازے کھل، راستے کھل گئے. فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، پانی جم کر کھڑا ہو گیا، پہاڑوں طریقے سے زمین کھل گئی. موسیٰ علیہ السلام کی پوری قوم اس کے اندر سے نکل گئی. پیچھے آ رہا تھا فرعون، جب فرعون اور اس کی فوج وہاں آئی تو اللہ نے پانی سے کہا ویسے ہی ہو جا جیسا تھا. اب ہزاروں فٹ اوپر پانی جم کر کھڑا ہو گیا تھا، وہ پانی پھر گیلا ہو کر ان کے اوپر جب گرا تو پوری فوج ہلاک ہو گئی، فرعون بھی ہلاک ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رات ہجرت فرمائی ہے، اپنے گھر سے آپ باہر نکلے ہیں، سینکڑوں ننگی تلواریں باہر گھوم رہی تھی آپ کا خون پینے کے لیے، اور آپ اسی مجمع کو چیرتے ہوئے نکلے ہیں سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے. فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ہم نے نگاہیں اندھی کر دی، دکھے گا نہیں. آپ نے مٹھی میں مٹی لی اور اس پر یہ آیت پڑھ کے پھونکی اور ہوا میں پھینک دیا. خداوند قدوس نے اس کے ریزے ان سارے لوگوں کی آنکھوں کے اندر پہنچا دیے. اب ہر شخص کے آنکھ میں چلی گئی مٹی کنکر، وہ آنکھ کھجلانے لگا. آپ ایسا دھکیلتے ہوئے، دھکے دیتے ہوئے، ہٹاتے ہوئے نکل گئے، ان کے وہم و گمان تک میں نہیں تھا کہ جانے والا شخص وہی ہے جس کے ہم انتظار باہر کھڑے ہوئے ہیں. آپ نکل گئے، اللہ نے بچا لیا. اس ملک میں مسلمان آج ہم رونا روتے ہیں اقلیت کا، اکثریت کا، مادیت کا اور اسباب کا. مسلمان جب اس ملک میں آیا ہے تو کیا فوج لے کر آیا تھا؟ گزشتہ میں نے آپ کو بتلایا تھا، سلطان شہاب الدین محمد غوری کے پاس 3 لاکھ کی فوج ہے، اور پرتھوی راج کے پاس 30 لاکھ کی فوج ہے، 10 پٹ زیادہ. وہ پردیس سے چل کر آیا ہے اور تم تمہارے گھر میں لڑنے کھڑے ہوئے ہو. کس کو فتح ہوئی؟ سلطان شہاب الدین کو. پرتھوی راج خود مارا گیا. عزت دینے والی ذات کوئی اور ہے. ہم مسلمانوں کو اپنے دین و ایمان سے دستبردار ہونے کے بارے میں ہرگز ہرگز نہیں سوچنا. البتہ دین پر قائم رہنا ہے، اور اس کے بعد چھوٹی بڑی قربانی کے لیے ہم کو تیار رہنا ہے. میں یہ بات بار بار کہتا ہوں، آج بھی آپ سے کہہ رہا ہوں، ہم ہندوستانی مسلمان کہ تقریباً 68 سال سے تعصب کا شکار ہیں، الحمدللہ دنیا کے ان دوسرے ممالک کے مسلمانوں سے کہیں اچھے ہیں جہاں نظام حکومت مسلمانوں کے ہاتھ ہے. اگر الفاظ سمجھ میں نہ آئے ہوں دوبارہ کہہ دوں، ہم ہندوستانی مسلمان جو 68 سال سے استحصال کا شکار ہیں، زیادتیوں کا شکار ہیں، ہم ان دوسرے ممالک کے مسلمانوں سے کہیں اچھے ہیں، دینی اعتبار سے بھی، مالی اعتبار سے بھی، جہاں حکومت مسلمانوں کے ہاتھ. اس ملک کے مسلمان کو کوئی ظلم زیادتی کے ذریعے مٹا نہیں سکتا. یہاں کا مسلمان اگر مٹے گا تو آخرت کو فراموش کرنے کی بنیاد پر مٹے گا, دین سے دوری کی بنیاد پر مٹے گا, علماء سے دوری کی بنیاد پر مٹے گا. اور جب تک یہ اپنے مدارس سے, مساجد سے, خانقاہوں سے, علماء سے, دعوت کے کام سے, دین کے تمام نظاموں سے جڑا رہے گا, بظاہر ایسا لگے گا کہ بھوکا ہے, ننگا ہے, لیکن اللہ اس قوم کو مٹنے نہیں دے گا. یہ فرقہ پرست جب آپس میں بیٹھتے ہیں اور اپنی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہیں, مثلا پہلے فسادات کثرت سے ہوتے تھے, ہمارے بچپن میں بہت فساد, معمولی واقعہ ہو فساد ہو گیا, معمولی واقعہ ہوا فساد ہو گیا, مسلمانوں کا نقصان ہوتا تھا, گرفتاری مسلمانوں کی ہوتی تھی, لیکن مجموعی طور پر نظام پورا ڈسٹرب ہوتا تھا. مان لیجئے بھیونڈی کے اندر 70 میں 84 میں فساد ہوا, یا خدا نہ خواستہ آئندہ ہو جائے, ٹھیک ہے ہمارے کارخانے جل گئے, نقصان ہو گیا, لیکن اس کاروبار میں نیچے اور اوپر دوسری قومیں بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں. جب نقصان ہوگا لپیٹے میں سب آئیں گے. تو جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں انہوں نے کہا بھائی فساد اچھی چیز نہیں, اب کیا کریں؟ تو اب طریقہ کار بدلا گیا, کہیں چھٹ پٹ ہو جاوے لیکن پلاننگ کر کے لمبے فسادات اب نہیں کرائے جاتے. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب اندرونی مار مارو, خاموش میٹھا زہر گھولو, اسکولوں کے اندر کورسوں میں چینجنگ, مدارس و مساجد کے تعلق سے نئی نئی پلاننگیں. آپ کو میں نے بتلایا تھا کہ 2 سال پہلے حکومت یہ بل لانا چاہ رہی تھی جو رک گیا, کہ ہر بچے کے لیے تعلیم لازمی ہے. بڑا اچھا نعرہ ہے, کون انکار کرے گا؟ ان چوروں سے پوچھو, اس اعلان سے تعلیم عام ہو جائے گی؟ اس بل کو لانے سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ ارے بیونڈی کے اندر کارپوریشن کے زیر نگرانی چلنے والے اسکولوں میں اکثر اسکولوں میں ٹیچر مکمل نہیں ہے, اسکول کے اندر بیت الخلا درست نہیں ہے, پانی نہیں ہے, لائٹ نہیں ہے, ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور. کتنے اسکول پرمیشن مانگ رہے ہیں, دینے کو تیار نہیں. شہر کے اندر اسکول کے پرمیشن کے لیے 2 ایکڑ زمین دکھاؤ تو پاگل ہو گئے ہو, 2 ایکڑ زمین شہر کے اندر خالی ملنے والی ہے, اور وہ زمین جس کے پاس ہوگی وہاں اسکول کیوں بنائے گا؟ بلڈنگ بنا کے اربپتی بن کر عیش نہیں کرے گا؟ ارے تم کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ بھائی کچے پکے مکان میں شروع کرو, بڑے کالجوں کے لیے شہر کے باہر نکل کے انتظام کرو, لیکن پرائمری لیول پر, کے جی لیول پر, جب بچے کو اس کی ماں انگلی پکڑا دلا کے چھوڑ کے جاتی ہے اور آ کے لے کے جاتی ہے, وہ 10 میل 20 میل باہر جائے گا پڑھنے کے لیے؟ آبادی کے اندر جگہ ملنے سے رہی اور ایسے اسکول باہر جانے سے رہے, اس کا مطلب آپ اسکولوں کو پنپنے دیکھنا نہیں چاہتے. پچھلی حکومت نے پرتھوی راج کی وزارت میں 15,000 اسکول مہاراشٹر کے اندر بند کیے گئے. ان کی اوقات ہے آپ پہ ہاتھ ڈال کے بات کریں گے؟ یہ سوشل آئر ہونے, تعلیم عام کی جائے گی, ٹھیک ہے. ہمارے بیچارے ایم ایل اے اسمبلیوں کے اندر ان کو سمجھتا ہی نہیں, کہاں ہاں بولنا کہاں نہ بولنا, اور سمجھے کیسے؟ مدرسوں کی تعلیم نہیں ہے, علماء سے رشتہ نہیں ہے. ایک بیچارہ کارپورٹر کارپورٹر بن جانے کے بعد اس کے بھاؤ نہیں ملتے, وہ تو ایم ایل اے صاحب ہیں. نماز کے 6 فرائض ان کو نہیں آتے, غسل کے مسائل نہیں آتے, وضو کے مسائل نہیں آتے, وہ اسمبلی کے اندر اپوز کیا کریں؟ چند افراد کو چھوڑ کر کسی ایک کی دینی معلومات مکمل نہیں ہے, معلومات لینے کو تیار نہیں. ادھر فرقہ پرست اپنے پورے پورے اسمبلی کے ممبران کو الگ لے کر بیٹھتے ہیں, تربیت کر دیکھو یہ کہنا ہے, یہاں تم کو ہاں بولنا, یہاں تم کو نہ بولنا. باقاعدہ وہاں افراد لگے ہوئے ہیں, تنظیمیں لگی ہیں, فنڈ فراہم کیا جا رہا ہے, وہ اپنا کام کر رہے ہیں. خیر ہم کو اس کا نہیں رونا رونا, جب یہ بل تیار تھا پاس ہونے کے لیے, اللہ کے بعد میں ایک بندوں نے کہا یہ تو بہت زہریلا بل ہے, مجھ سے خود مسلمان ایم ایل او سے گفتگو ہوئی, مولانا کیا برائی ہے اس کے اندر؟ ہم نے کہا بھی تم کو سمجھانے کے لیے دو سال پڑھانا پڑے گا, تم کو دو سال ٹیوشن لگا کے پڑھاؤں تو تم کو سمجھ میں آئے گا اس میں برائی کیا ہے. مالک حکومت کیا کہنا چاہ رہی ہے, کیا کہنا چاہ رہی ہے؟ ہر بچہ پہلے دسویں تک تعلیم حاصل کرے. یہ ہوا نہلا, اس پر دہلا سنیے گا. اور تعلیم ان کے یہاں وہی ہے جس کو وہ منظوری دے. آپ کے مکاتب کی تعلیم تعلیم نہیں ہے, آپ کے مدارس کی تعلیم تعلیم نہیں ہے, آپ کے غیر رجسٹرڈ اداروں کی تعلیم تعلیم نہیں ہے. تعلیم سے مراد وہ جس کو حکومت تعلیم کہے. اب دونوں کو ملا دیجئے آپ, مطلب تم مکتب میں کیا پڑھاتے ہو؟ قرآن نہیں پڑھا سکتے. تم مکتب میں کیا پڑھاتے ہو؟ اردو اسلامیات نہیں پڑھا سکتے. جب تک یہ بچہ دسویں پاس نہ کر لے اس بچے کو آپ اور کچھ نہیں پڑھا سکتے. تو مکتب میں پڑھانے والا استاد بھی گنہ گار, پڑھنے والا بچہ بھی گنہ گار, اور اس کے والدین بھی گنہ گار. بچہ بھی گرفتار ہوگا, ٹیچر بھی گرفتار ہوگا, والدین بھی گرفتار ہوں گے. جرم کیا ہے؟ دسویں پڑھے بغیر آپ اس کو اور کچھ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ تو بچہ دسویں پڑھتے پڑھتے اس کی عمر کیا ہوگی؟ 15 سے 16 سال. جب بچہ 16 سال تک دور رہے گا دین سے, اب لوٹ کے مکتب میں آئے گا, ناظرہ پڑھنے اب بیٹھے گا. اگر وہ بل منظور ہو گیا ہوتا اور ہمارے اکابر نے اس کو چیلنج کر کے رکوا نہ دیا ہوتا, مکتب بچتا آپ کا ایک. یہ ہے وہ زہریلا, ان زہریلے سانپوں کا زہر جو گھولتے رہتے ہیں. فسادات نہ کرا کے مسلمانوں کے پڑھے لکھے بچے, ٹاپ کے سافٹ ویئر انجینئر, ٹاپ کے دماغ جو کچھ کر سکتے ہیں مستقبل میں, ان کو ٹارگٹ کر کے پہلے بم خود پھوڑو پھر ان کو پھانس دو. آپ کو یاد ہوگا 4-5 سال پہلے اجمیر شریف میں رمضان مبارک میں افطار کے وقت دسترخوان لگ چکا تھا, لوگوں کے ہاتھ میں کھجوریں تھیں, اس وقت بم اسپورٹ کرایا گیا تھا. اور اس وقت کا بدقسمت وزیر داخلہ شیوراج پاٹل نے بیان دیا تھا, اس میں ان لوگوں کا ہاتھ لگتا ہے جو صوفی ازم کے خلاف ہیں, یعنی مسلمانوں کو آپس میں لڑاؤ. اللہ جزائے خیر دے, وہاں کے لوگوں نے کہا کہ نہیں, ہم اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. کوئی مسلمان افطار کے وقت روزے دار کی جان لے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا. بدماشی ساری ان کی, مالیگاؤں کے اندر قبرستان میں بم اسپورٹ ہوتا ہے, کچھ لوگ مارے گئے, کچھ زخمی ہوئے, نقصان ہوا, گرفتار کون کیے گئے؟ ہمارے لوگ. اسیمانند نے اعتراف کر لیا ان سارے بموں کے اندر میرا اور میری کمپنی کا ہاتھ ہے, اور جن لوگوں کو ہیمن کرکرے ننگا کیا تھا ہیمن کرکرے کو اڑوا دیا گیا. یہ پوری ایک اسکیم چل رہی ہے, اس کی داستان سنانا مقصد نہیں ہے, رونا مقصد نہیں ہے, آپ کو بتلانا یہ ہے کہ ان سارے حالات کے باوجود الحمدللہ ہمارے علماء نے حوصلہ نہیں چھوڑا. ہم تو صاف صاف کہتے ہیں تالاب میں نہانے والے کو برسات سے کیا ڈراتے ہو, ہم تو 6 فٹ پانی کے اندر کھڑے ہوئے تیر رہے ہیں, اس کے اندر 2 بوند اور برسے گا بجائے 6 فٹ کے 7 فٹ ہو جائے گا, کیا فرق پڑنے والا ہے؟ اس ملک کا مسلمان اپنے جان و مال کی قربانی دے کر اس ملک میں پوری عزت کے ساتھ پوری شوکت کے ساتھ رہ رہا ہے, اور انشاءاللہ اسی حال میں رہے گا, کسی کے آنے اور جانے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. ادھر 2-4 مہینے کے اندر مہاراشٹر میں کئی ایسے فیصلے لیے گئے جس سے مسلمانوں کے اندر مایوسی تھی. قریشی برادران بے روزگار ہو گئے, جن لوگوں کا جانوروں سے کاروبار وابستہ تھا بے روزگار ہو گئے. ٹھیک ہے, کہنے کو مسلمان کھاتا ہے لیکن پالتا کون ہے, بیچتا کون ہے, چمڑے کے بڑے کاروبار کس کے ہیں, ہڈی کے بڑے کاروبار کس کے ہیں, جانور کے بدن کے اجزاء سے دوائیں بنتی ہیں وہ فیکٹریاں کس کی ہیں؟ انہوں نے صرف چند پرسن لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, اور وہ کون لوگ جنہوں نے ان کو الیکشن چندے دیے ہیں بڑے بڑے, جو آج سوال کر رہے ہیں ان وعدوں کا کیا؟ کرنا کرانا کچھ نہیں, سال پورا ہو چکا ہے، کہاں ہے اچھے دن، کہاں ہے ترقی؟ جب نو مہینے پورے ہوئے ہیں، اخبارات میں ایک مضمون آیا تھا، سہارا کے اندر بھی آیا تھا کہ نو مہینے پورے ہو چکے ہیں، ترقی کسی وقت بھی پیدا ہو سکتی ہے، آپ لوگ ڈریے گا نہیں. کسی گھر میں اگر اخبار کے اندر سے کسی بچے کی ڈلیوری ہو جائے، ڈریے گا مت، ترقی پیدا ہونے والی ہے، نو مہینے پورے ہو گئے. کچھ نہیں کرنا ہے ان کو، تماشا کرنا ہے. ہم مسلمانوں کو یہاں پر صبر اور ضبط سے کام لینا ہے، فریق نہیں بننا، پارٹی نہیں بننا. وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم بیل دبیے پابندی لگائیں گے، مسلمان روڈ پر آئے گا تو ہماری دکان چلے گی. وہ انداز ہندوؤں کی حکومت آ گئی. اب تک کس کی تھی بھائی؟ ملائم سنگھ ہندو نہیں ہے، مایاوتی ہندو نہیں ہے، جلیتا ہندو نہیں ہے، ممتا بنرجی ہندو نہیں ہے، نتیش ہندو نہیں ہے. کتنوں کا نام گناؤں میں آپ کو، وہ کیا تھے اب تک؟ جن لوگوں کے ہم سرکار تھی وہ کیا تھے؟ یہ سرٹیفکیٹ آپ دیں گے؟ بچوں کی پیدائش کے اوپر ہنگامہ ہنگامہ ہنگامہ، پانچ سال کے اندر 10 بچے پیدا کرو. عقلیں کہاں گئی تھی ان کی؟ پانچ سال کے اندر پانچ پانچ بچے پیدا کرو، اگلے الیکشن میں ہر بچہ ووٹر بن جائے گا. یہ پانچ سال کے بچے ہر بچہ ووٹ دے گا ان پاگلوں کو؟ اپنے خول کے اندر کچھ بھی چلاتے رہے، یقین جانیے یہ ملک سمجھداروں کا ملک ہے. ملک کے تحفظ اور بقا سے پیار رکھنے والوں کا ملک ہے. ان کی ہی اندر اللہ نے ایسے لوگوں کو کھڑا کر دیا. ابھی چار پانچ دن پہلے ایک برادری نے بیان دیا، وہ ڈھیر برادری ہمارے یوپی کے اندر بھی وہ ہے. ہوتا کیا تھا، پہلے جب جانور مرتا تھا تو لا کر باہر پھینک دیا کرتے تھے، ایک برادری تھی وہ اس کی کھال نکال لیا کرتی تھی، اس کے بعد آسمان سے اتر کر گد آ کر اس کا گوشت کھا لیا کرتے تھے، کتے اور سیار کھا لیا کرتے تھے. پھر جب ہڈی سوکھ کر بچتی تھی تو وہ اٹھا کر لا کر شہر میں بیچتے تھے. تو مرے ہوئے جانوروں کو اٹھانے کا کام ان کا تھا. اب کیا ہو گیا، اب کوئی بھی جانور دیہات میں ہو کہیں بھی ہو، وہ کہیں نہ کہیں استعمال ہوتا تھا. ٹھیک ہے ہم مسلمان ذبح کرے کھاتے ہیں، بعض لوگ بغیر ذبح کھا لیتے ہیں، اس کے گوشت کا استعمال کہیں نہ کہیں ہوتا ہے. اب وہ برادری کو وہ کام نہیں تھا، اس لیے آسمانوں سے گدوں کا اترنا بھی کم ہو گیا، سیاہر بھی کم ہو گئے. اب جب تم نے یہ قانون پاس کر دیا، بہت غور سے آپ سنیے گا اس بات کو، اگر آپ اپنے برادر وطن کو سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں تو 90% مسئلہ حل ہو جاتا ہے. ایک کسان ایک بیل کو تقریباً 100 کلو روز کھلا رہا ہے. دو تین ٹائم میں بیل اگر دانا وانا کھلائیں آپ تو لگ بھگ 100 کلو کھا جائیں گا. گھاس کھلائیں گے کچھ کم خرچہ آئے گا لیکن وہ کھائے گا. دو بیلوں کی جوڑی اس سے کم نہیں کھاتی. کیوں کھلاتا ہے غریب؟ اس سے اس کو کام لینا ہے، کھیت جوتنا ہے، سامان ڈھونا ہے، بیل گاڑی میں استعمال کرنا ہے، کرتا ہے کسان. اب جب تک بیل کام کا تھا اس وقت تک وہ کھلا رہا تھا، اب بیل ہو گیا بڈھا، کام کا نہیں بچا. آپ کے کارخانے میں لوم ہے، اس لوم میں آپ کو مقدم بھی لگے گا، واچ مین بھی لگے گا، بنارسی بھی لگے گا، حمال بھی لگے گا، پاور بھی لگے گی. اب لوم ہو گیا بند، لوم چلتا نہیں ہے اور پاور کا بل آ رہا ہے، حمال کی پگار جا رہی ہے، واچ مین کی پگار جا رہی ہے، مقدم کی پگار جا رہی ہے. آپ اس لوم کو رکھیں گے؟ آپ بتائیں کوئی کاغذ رکھے گا؟ اب بیل ہو گیا بڈھا، کام کرنے کے لائق نہیں ہے. اور آپ نے آرڈر کیا لگا دیا، اس کو بیچ نہیں سکتے، اس کو کاٹ نہیں سکتے، کیا کرے گا؟ اس کو پوجا کرے گا اس کی؟ وہ سارے کسان ناراض ہیں. جو جوان بیل پالتے ہیں چھوڑیے ان کو، بڈھے بیلوں کا مسئلہ کیا ہوگا، ان کو کھلائے گا کون؟ وہ آ کر بڑے بڑے آندولن کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، ان کے پاس کوئی جواب نہیں. انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ مسلمان پارٹی بن کے آگے آئے گا تو ہم تماشا کریں گے. مسلمان نے صبر اختیار کیا، مسلمان نے کورٹ میں کیس کر دیا. ہماری عقل مندی یہ ہوگی، ذمہ داری یہ ہوگی کہ ہم ساتھ تو رہے ان کے لیکن ان کو آگے رکھیں، ان آدیواسیوں کو، ان کسانوں کو. یہ میں نے ایک مثال دیا، یہ میں نے ایک مثال دی. دوسرا سوچا سنیے، جھوپڑ پٹیوں کو ری ڈیولپمنٹ کرنے کے نام پر ان کو جاڑو، وہاں پر نیا کنسٹرکشن کرو، اور جو لوگ وہاں رہ رہے تھے ان کو بلڈنگوں میں جگہ دو. ٹھیک ہے، اب جھوپڑ پٹی کے اندر مدرسہ چل رہا ہے، مسجد چل رہی ہے. کہنے لگے صاحب اس کا پروف، پکا پروف؟ تو پکا پروف ملے گا کہاں سے؟ رہنے والا غریب آدمی جھوپڑے کا اپنا فوٹو پاس بنوا لیتا ہے، پکی گھر پٹی کا انتظام کر لیتا ہے، لیکن جھوپڑ پٹی میں چلنے والے مکاتب و مدارس و مساجد وہ غریب کہاں اتنا شعور رکھتے ہیں، ان کی انٹی نہیں ہے. اگر اسی حال میں جھوپڑ پٹیاں اجاڑ دی گئیں تو وہ سارے مدرسے ساری مسجدیں ختم ہو جائیں گی، اور وہ مدرسے مکتب کسی ایک مسلک کے، سب کے. یہ شوشہ چھوڑا جا رہا تھا. الحمدللہ مختلف حلقوں سے احتجاج ہوا، اور آئندہ پرسوں جو آزاد میدان میں 26 اپریل کو بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے جمعیت علماء کی جانب سے، پورے صوبے کے اندر اس کی مہم چلی. دو چار جگہ مجھے اٹیک کیا گیا، میرا بیان ٹیپ کیا گیا باقاعدہ، سی آئی ڈی میرے سامنے بیٹھا ہوا، ٹیپ کر، ہو سکتا ہے یہیں بیٹھا ہو، ٹیپ کرو بھائی. ہم تو صاف صاف کہہ رہے ہیں تالاب میں نہانے والوں کو برسات سے کیا ڈراتے ہو؟ ہم جو باتیں کہہ رہے ہیں ہم یہاں بھی کہیں گے، کورٹ میں کھڑے ہو کر کہیں گے، جہاں بولو وہاں کہیں گے. تم چور کو ہم ساہوکار تو نہیں کہہ سکتے. ابھی 3 دن پہلے کیبنٹ نے اس فیصلے کو واپس لے لیا. ہمارا کہنا یہ تھا آپ ری ڈیولپمنٹ کیجیے، لیکن اس سے پہلے جھوپڑ پٹیوں کا نیا سروے کرائیں گے، اور جہاں پر جو چیز ہے اس کو تسلیم کیجیے. جب جھوپڑ پٹی آپ کو قبول ہے وہاں تو آپ نہیں بولتے غیر قانونی ہے. ارے جگہ کلیکٹری ہوگی، جگہ فارسٹ کی ہوگی، جگہ اوپن اسپیس کی ہوگی. جھوپڑ پٹی قبول ہے تو اس کے اندر جو چیز وہ قبول کرو. الحمدللہ کوشش کا یہ فائدہ ہوا کہ کیبنٹ نے اس فیصلے کو واپس لیا. اب مسئلہ آتا ہے بیل کے ذریعے کا. اب یہ کرے تو کیا کرے؟ سانپ کے منہ میں چھچودر ہے، نگلتا ہے تو مر جاتا ہے اور اگلتا ہے تو اندھا ہو جاتا ہے. کیا کروں؟ میں نے ایک مثال دی تھی، آپ کے گاڑی میں 5 گیئر ہوتے ہیں، عام طور پر چوتھے گیئر میں گاڑی 100 کو چل رہی ہوتی ہے، جا رہی ہے آرام سے پونا ایکسپریس پر، مالیگاؤں ایکسپریس ہائی وے پر چلے جا رہے ہیں. ڈرائیور کو شوق چل رہا ہے، اس نے 5واں گیئر ڈال دیا، ڈبل ٹار، اب وہ گیا پھنس، گاڑی کھڑی ہو گئی، اب وہ پہلا گیئر نہیں پکڑا. اچھی خاصی سرکار چل رہی تھی، انہوں نے ڈبل ٹار ڈال دیا اور پھنس گئے. یہ بیل کا مسئلہ، ہم مسلمان نہ بھی کچھ بولے ان کو ان کی کون چپل سے مارے گی. اس لیے کہ مہاراشٹر کے رہنے والا غریب ہندو اس کو کچھ نہیں پڑی ہے، اس کو 2 وقت کی روٹی چاہیے. تم جینوں کو خوش کرنے کے لیے، گجراتیوں کو خوش کرنے کے لیے، ملک کے چند فیصد ادیوگ پتیوں کو خوش کرنے کے لیے وہ فیصلے کرو گے کہ غریب روڈ عوام روڈ پہ آ جائے؟ یہی صورتحال تحویل اراضی کے مسئلے چل رہی ہے. اب تک کیا تھا، حکومت اگر کسانوں کی زمین لیتی تھی تو اس کی رعایت کر کے لیتی تھی کہ وہ غریبوں کو بے روزگار نہیں کرنا، ان کو اس کا کوئی متبادل دینا ہے، ایئرپورٹ بنانا ہے، ہائی وے نکالنا ہے، کوئی بڑا کام کرنا ہے. ایک نیا شوشہ لے آئے کہ حکومت کو اختیار ہے کوئی بھی علاقہ ایکوائر کر لے اور ان کو اٹھا کر کہیں اور بھیج دے. یہ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ اب تک سرکار نہیں چل رہی تھی، اب تک دیش نہیں چل رہا تھا، اس قانون میں کیا کمی تھی؟ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ یہ ان ادیوگ پتیوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کہ وہ اربوں خربوں کی زمین، ہزاروں ارب کی زمین کوڑی بھاؤ 99 سال کی لیز پر حکومت کسی کو دے دے گی، ان کو خوش کرنے کے لیے، جس طرح ریلائنس والے کو خوش کرنے کے لیے اوقاف کی زمین دے دی گئی. یہ ہے چور دروازہ جس کے خلاف پورے ملک میں احتجاج ہو رہا ہے. اس وقت مہاراشٹر کے اندر مسلمان سہم گیا تھا، مایوسی کا شکار تھا. ہم لوگ جاتے ہیں اسفار کرتے ہیں، وہ تو اب تھوڑا حوصلہ ملا. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں بڑا اہم. آزادی کے بعد جب بٹوارا ہوا تو بہت سے علاقے کے مسلمان، 10 گھر 5 گھر کے مسلمانوں نے اپنی اسلامی پہچان مٹا دی تھی. وہ سمجھے ہندوستان مسلمان بچے ہی نہیں، اب کیا کریں گے ہم، سب چلے گئے. مولانا ابوالکلام آزاد نے اور مولانا حفظ الرحمان سہواروی نے، مولانا حسین احمد مدنی نے لکھنؤ کے اندر آزاد کنونشن کیا. آزاد کنونشن کر کے تقریباً 30 لاکھ کا مجمع جمع کیا. اس وقت ان لوگوں سے کہا جا رہا تھا کہ مولانا آپ اتنا بڑا قدم اٹھا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر فساد پھوٹ پڑے. انہوں نے کہا جو ہونا ہوگا ہوگا، ہم یہ کنونشن کر کے رہیں گے. لکھنؤ کے اندر اجلاس بلایا، تقریر کی. میں ان نادانوں کو جواب دینا چاہ رہا ہوں جو پوچھتے ہیں ہوگا کیا. ارے کچھ نہیں ہوگا. اس اجلاس کا فائدہ کیا ہو معلوم ہے؟ وہ جو غریب علاقوں کے مسلمان آئے تھے، ان کو یہ غلط فہمی تھی کہ ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اتنا بڑا مجمع دیکھ کر ان کو بھی حوصلہ ہوا، واپس میں ٹوپی لگا کر گئے، اپنی اپنی بستیوں میں اذان نماز شروع کی. ورنہ مسلم بستیوں میں جہاں لوگ منتقل ہو گئے تھے، 2-4-5 گھر بچے تھے، وہاں مسلمان اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہوا ڈرتا تھا. اس وقت مہاراشٹر میں جب طلبا کی اس تحریک کا فائدہ یہ ہوا، میں تین دن پہلے مہاڑ میں تھا، کوکنی قوم اس قسم کے جلسوں میں عام طور پہ آتی نہیں، اپنے کام سے لگے رہتے ہیں، کئی ہزار کا مجمع تھا، کھل کر بات کی گئی، کیوں ڈرتے ہو، کس کا خوف ہے؟ اس ملک کے دستور میں ہمارے حقوق نہیں ہیں، ہم یہاں کے شہری نہیں ہیں، ہم یہاں کے حصے دار ہیں، کرایہ دار نہیں ہیں، حکومت یہاں بھی سن لے اوپر بھی سن لے، اور اس قوم کو چھیڑو گے انجام اچھا نہیں ہوگا، بڑے بڑوں کی کشتی پلٹ گئی، ہم حکومت کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے، ہم اس کے خلاف مہم نہیں چلانا چاہتے، لیکن جائز حقوق چھینو گے تو پھر ہم خاموش بھی نہیں بیٹھنے والے۔ اب الحمدللہ اس پورے علاقے کے اندر بیداری ہے، اور ابھی بھی ضرورت ہے، میں تو بار بار کہہ رہا ہوں، نئی سرکار کے آنے کے بعد مسلسل کہہ رہا ہوں، اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے مسلمانوں کو حوصلہ دینے کی، مسلمانوں کو ان کے آبا و اجداد کے کارنامے یاد دلا کر حوصلے کے ساتھ، فقر کے ساتھ جینے کا موقع فراہم کیا جائے، اس کی ضرورت ہے۔ 26 تاریخ کو پرسوں آزاد میدان میں جمعیت علماء مہاراشٹر نے، میں نے پہلے بھی کہا تھا، وقت بہت کم، موسم سخت ہے، چھٹیاں ہو گئی ہیں، سب صحیح ہے، لیکن اگر اس وقت یہ اجلاس نہ کیا جائے تو پھر آگے رمضان آ رہا ہے، چھٹیاں ختم ہو جائیں گی، رمضان لگ جائے گا، رمضان کے بعد عید کے بعد برسات لگ جائے گی، ضرورت تو آج ہے، حکومت کو آج جھکنے پر مجبور کرنا ہے، معلوم ہے کیا ہو رہا ہے، ہمارے پاس ہے ہی کیا ہے، لیکن حکومت کو جو پورے صوبے سے اطلاعات مل رہی ہیں کہ بھائی بہت بڑی بیداری آ رہی ہے، بہت بڑا انقلاب برپا ہو رہا ہے، اور صرف مسلمان نہیں ہندو بھی کھڑے ہو رہے ہیں، ان کی دماغ کی چولہے ہل رہی ہیں، اس سے بہت ڈرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں خالی مسلمان پارٹی بھر کے سامنے آوے، ہم کچھ بھی کریں، جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ نہیں آدیواسی بھی آ رہے ہیں، سوامی اگنی ویش بھی آ رہے ہیں، سادھو لوگ بھی آ رہے ہیں، کسان بھی آ رہے ہیں، سیکولر ذہنیت کے ہندو بھی آ رہے ہیں، اب کیا کریں، اب تو میاں کا جوتا میاں کا سر بجنے والا ہے، تم ہندوؤں کو بھڑکانے کے نام پر مسلمانوں کو پارٹی بناتے ہو، مسلمانوں خدا کے واسطے پارٹی مت بنیے، آپ کسی بھی اشتہار مت آئیے، ہم اس ملک کے شہری ہیں، یہ ہمارا شہری حق ہے، الحمدللہ ہر طرف اس کی ایک گونج ہے، انہوں نے جتنا ان کے بس میں تھا اتنا ہم کو پریشان کیا، جتنا بس میں تھا اتنا اٹکایا، 20 دن پہلے ہم کو آزاد میدان کے پرمیشن ایک کاپی مل چکی تھی، لیکن فائنل رپورٹ پولیس کی ہم کو کل ملی ہے، کل دوپہر میں 4 بجے، اتوار کو ہمارا اجلاس ہو رہا ہے، اب ہم کو جب فائنل رپورٹ آپ کل دیں گے 4 بجے، اب ہم کو بینک سے جا کر ڈرافٹ بنوا کر آزاد میدان میں پیسہ بھرنا ہے، تو میدان والے ہم کو این او سی دیں گے، آپ سوچ لیں انداز کیا ہے، یعنی آخری حد تک انہوں نے کوشش کی تھی کہ یہ پرمیشن تھک کے بیٹھ جائیں، بابا ہمارے بس کا نہیں ہے، ہم لوگوں نے کہا تم مت دو پرمیشن، ہم بمبئی کی گلیوں میں گھوم گھوم کر جائیں گے، ہم بمبئی کی گلیوں میں گھوم گھوم شور کریں گے، اس سے ہم کون منع کر لے گا، ہم جا کر جنگلوں میں آدیواسیوں کو جمع کر کے اپنی بات کہیں گے، تم مت دو پرمیشن، سب کچھ تمہارے ہاتھ میں، خدائی تمہارے ہاتھ میں، اور جس کے پاس جاؤ، اس اجلاس کا مقصد کیا ہے، وہ سارے آفیسران، اب تعلیم کو فروغ دینا چاہتے ہیں، اب کیا کریں، ہم بھائی چارگی کو بڑھانا چاہتے ہیں، ہم سماج سدھار کو پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس ملک کے رہنے والوں کو اپنے آبا و اجداد کی قربانی یاد دلا کر کے ملک کے لیے مزید قربانی پیش کرنے کا حوصلہ دینا چاہتے ہیں، اب کیا کریں، ان کے پاس رپورٹ تو کچھ اور ہے، لیکن کریں تو کیا کریں، الحمدللہ پرمیشن بھی ہو چکا ہے، سارے انتظامات بھی ہو گئے، پولیس کمشنر سے میٹنگ ہو گئی، ٹریفک کمشنر سے میٹنگ ہو گئی، سارے انتظامات کر لیے گئے، اب آخر میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بعض لوگوں نے پوچھا مولانا کوئی ناخوشگوار واقعہ ہوگا، وہ تو یہاں بھی ہو سکتا ہے، اس کا مطلب پھر آپ اجتماعات مت کیجیے، پھر آپ جلسے مت کیجیے، پھر آپ روڈ پر مت چلیے، اس سے کیوں ڈرتے ہو، اسباب سارے اپنا لیے گئے، باقی فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں، اور اس ملک کا مسلمان اگر عزت کے ساتھ جینا چاہتا ہے تو اپنے بزرگوں کے ساتھ چلنا ہوگا، اپنے قائدین کے ہاتھ کو مضبوط کرنا ہوگا، اجتماعیت کا ثبوت دینا ہوگا، کل میری گفتگو ہو رہی تھی جمعیت اہل حدیث مہاراشٹر صدر مولانا عبدالسلام سلفی صاحب سے، میں نے ان پر فون سے بات کیا، انہوں نے کہا مولانا میں بالکل آؤں گا، مجھے بہت خوشی ہے، اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ کسی ایک طبقے کے لیے نہیں ہو رہا ہے، پوری ملت کے لیے ہو رہا ہے، میری مصروفیت ہے، ہو سکتا ہے مصروفیت کی بنیاد پر آگے پیچھے ہو، ورنہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آ کر بیٹھوں، تمام مسلک کے ذمہ دار علماء کو وہاں بلایا جا رہا ہے، سب کو بلایا جا رہا ہے، ایک آواز بن کر ابھرو، اپنے جائز حقوق کا مطالبہ کرنے کا سلیقہ سیکھو، حکومتیں آتی اور جاتی رہتی، اندرا کا دور تھا، ایمرجنسی لاگو تھی، نسبندی طاقت کے طور پر کرائی جا رہی تھی، مولانا صدیق صاحب کے پاس ٹریکٹر چل کے آ گیا، آپ کو فتویٰ دینا ہوگا اس کے جائز ہونے پر. مولانا نے کہا میں نہیں دوں گا، اس نے کہا میں آپ کو گرفتار کر لوں گا، مولانا نے کہا جو کرنا ہے کر لو. اس وقت اللہ کے بندے نے جملہ فرمایا تھا، میرا بچپن تھا مجھے یاد ہے، فرمایا جا کے اندرا سے کہہ دینا ہم درویشوں کو چھیڑنے کی غلطی مت کرنا، ہم درویشوں کو چھیڑنے کی غلطی مت کرنا. عزت کے اور ذلت کے فیصلے آسمان سے ہوتے ہیں، کسی کے خاندانی حق نہیں ہے، ظلم سے باز آ جاؤ ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا. اور دو دن کے بعد، ابھی الیکشن نہیں ہوا تھا، دو دن کے بعد حضرت نے فرمایا عالم بالا میں اس کی رسوائی کا فیصلہ ہو گیا، عالم بالا میں اندرا کی رسوائی کا فیصلہ ہو گیا. تاریخ آپ کو یاد ہوگی، ہندوستانی حکومت میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ کوئی وزیر اعظم رہتا ہوا الیکشن لڑے اور ہار جائے. اندرا خود ہاری تھی، سنجے خود ہارا تھا، ابھی یو پی کے اندر سارے کانگریسی ہار گئے لیکن سونیا نہیں ہاری، راہل نہیں. کیا ہوتا ہے، جو خاندان حکومت میں ہوتا ہے اس کو عوام ہرایا نہیں کرتی، خود ہاری، تاریخ موجود ہے. یہ ظلم کسی کو راست نہیں آتا. ہم موجودہ کو پرانوں سے کہہ رہے ہیں انصاف کیجیے، مسلمان تمہاری بھیک کا منتظر نہیں ہے، وہ روڈ پر کھڑے ہو کر مونگفلی بیچ کے اپنا پیٹ چلا لے گا، مزدوری کر لے گا، لیکن تم نے اگر ہمارے مدرسوں کو نشانہ بنایا، مسجدوں کو نشانہ بنایا، دینی شاعر کو نشانہ بنایا تو ہم جان دینا گوارا کریں گے، لیکن اس بزدلی کے ساتھ جینا گوارا نہیں کریں. یہ پیغام ہے جمعیت علماء کا، جو پرسوں آزاد میدان میں بڑا پروگرام ہونے جا رہا ہے. عصر کی نماز بھی وہاں جماعت سے ہوگی، مغرب کی نماز جماعت سے ہوگی، اور 10 بجے تک پروگرام ہوگا. عام طور پر ہوتا ایسا ہے جلسے وغیرہ کے لیے بڑی مقدار بسوں کا انتظام کیا جاتا ہے، ہم لوگ اس سے بچ رہے ہیں، اس لیے کہ چھیڑ چھاڑ ہوگی، کاغذات چیک ہوں گے بڑی گاڑیوں کے، ڈرائیوروں سے لائسنس مانگا جائے گا، 10-20 گاڑیاں نکل جائیں گی، ورنہ ہم سے سوالات ہو رہے ہیں، لوگ کس چیز سے آئیں گے ان کے نام دیجئے، کہاں سے نکلیں گے، ہم کہہ رہے ہیں لوگ پیدل آئیں گے، لوگ لوکل سے آئیں گے، اپنی اپنی گاڑیوں سے آئیں گے، اپنی اپنی بائک سے آئیں گے. جب آپ اپنی گاڑی میں 5 لوگ 7 لوگ بیٹھے ہیں، کسی کی ہمت نہیں پڑے گی ہاتھ دے کر روکنے کی، لیکن اگر ٹیمپو میں بینر لگا دیا گیا تو یہ 2 علاقے پہ آپ کو روک سکتے ہیں، پولیس اس کی انکوائری کر سکتی ہے. دور دراز جو لوگ آ رہے ہیں مراٹھواڑہ سے، ودربھا سے، کوکن سے، ان کو باقاعدہ پرمیشن کاپی کی ضرورت دیا گیا ہے، ان کی گاڑیوں کے نمبر کمشنر کو دیے گئے ہیں تاکہ ان کو کوئی پریشان نہ کرے. نظم ہوگا انشاءاللہ، اس کا بھی ہوگا، لیکن میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں، جس طرح 2 سال پہلے مسلم پرسنل لا کے آزاد میدان کے اجلاس میں پبلک اپنے طور پر پہنچی تھی، جب پبلک کا مزاج بن جاتا ہے، بمبئی کے اندر وی ٹی میدان میں آنے کے لیے لوکل سے بہتر کوئی راستہ، اس لیے کہ وہاں پر پارکنگ کے بڑے مسائل ہوتے ہیں، دیگر مسائل ہوتے ہیں. تو آپ اگر اس کو ملت کا کام سمجھتے ہیں اور تنظیم ملت کے لیے کام کر رہی ہے، تو میں درخواست کروں گا آپ لوگوں سے کہ اپنے اپنے طور پر اتوار کے دن پرسوں ہر شخص پہنچنے کی کوشش کریں، اور جو حضرات اس میں اپنی گاڑیوں کی پیشکش کرنا چاہیں گے بعد میں فون پر بات کر لیں گے، انشاءاللہ وہ ترتیب بنا دی جائے گی. میں یہاں بھیونڈی کے اندر ہم لوگ کو زیادہ محنت نہیں کر سکے، زیادہ ہم وقت یہاں دے نہیں سکے، ایک آدھ بیانات کر دیے، لوگوں سے بول دیا، آج شام کو جلسہ ہے. ہم لوگوں نے اصل میں مہاراشٹر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا، جہاں کا مسلمان ہمت کھو بیٹھا تھا، بمبئی ہے، مالیگاؤں ہے، ممرا ہے، رونڈی ہے، میئر روڈ ہے، یہاں کا مسلمان حوصلے کے ساتھ جیتا ہے، لیکن بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں مسلمان اس حالت میں پہنچ گئے تھے کہ اگر اس وقت یہ قدم نہ اٹھایا گیا ہوتا تو شاید رمضان میں میک پر ہماری تراویح نہ ہو پاتی. ابھی 2 مہینے پہلے یہاں بھی شوشہ چھوڑا گیا تھا کہ میک میں رات میں اتنی آواز ہو اور پولیس سے پرمیشن لو اور یہ کرو اور وہ کرو، اور کچھ لوگ ڈر کر عرضی دینے جا رہے تھے، اپنے خبردار خبردار عرض دینا مت، دیکھتے ہیں کس میں ہمت ہے آ کر اذان بند کرتا ہے، ہماری دماغ خراب ہو گیا ان کا. ہم مسجد کی اذان نماز کا پرمیشن پولیس سے لیں گے، کل کو بولیں گے ٹرسٹی کون کون ہے اس کا نام پیش کرو، امام کون ہے اس کا نام پیش کرو، مؤذن کون ہے اس کا نام پیش کرو، اس کا پکا پروف لا کے ہم کو دو، پھر بعد میں ہمارے کسی ملازم کو بلا کر بولیں گے تم ڈرنا مت، تم کو نکال نہیں سکتے ہیں، گڑبڑ ہو ہم دیکھتے ہیں، اب سرکاری ریکارڈ وہاں جمع ہے. اب وہ آدمی غلط ہے، اس کو کمیٹی نکالنا چاہتی ہے، اوپر سے آرڈر آئے گا نہیں، اس سے کہیں کورٹ میں کیس کر دو. یعنی ملازمین کو ٹرسٹیوں کو آپس میں لڑانے کی سازش، مسجد ہے، ٹرسٹ ہے، بیعت دکھاؤ، اس کی ڈیٹ دکھاؤ، اس کا رجسٹریشن دکھاؤ، آمد و خرچ کا حساب دکھاؤ. جب ایک مرتبہ آپ کا سر اوکھلی کے اندر چلا گیا، ہم ہندوستانی مسلمانوں کا کہنا یہ ہے ہم مسجد کے اندر نماز پڑھتے ہیں، غریب مسلمانوں سے 2 روپیہ 5 روپیہ لے کر اپنا نظام چلاتے ہیں، زمین ہماری اپنی ہے، تم ہوتے کون بولنے والے؟ دستور میں صاف لکھا ہوا ہے ہر مذہب والے کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی مکمل آزادی ہے. کون نماز پڑھائے گا, کون اذان دے گا, کون خطبہ دے گا, کون بیان کرے گا, آپ کو حق کیا پوچھنے کا. یہاں تو خیر ہم لوگوں نے آنکھ ناک ڈال کے بات کر لی. احمد نگر ضلع میں, پونے کے بعض علاقوں میں اس قسم کی شرارتیں شروع ہو گئی تھیں. اور مسلمانوں سن لیجئے, جمہوریت میں اگر زندگی کا ثبوت دیتے رہو گے جو لٹا لٹا باقی بچ جائے گا, اگر زندگی کا ثبوت دیتے رہو گے جو گیا گیا باقی بچ جائے گا, اور اگر بزدلی کے ساتھ کم ہمتی کے ساتھ حوصلہ کھو کر بیٹھ گئے جو بقا ہے وہ بھی چلا جائے گا. یہ کوشش لی ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کو حوصلہ ملے اور وہ نالائکیاں رکے. انشاءاللہ اجلاس اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا. ایک بڑا طبقہ پورے مہاراشٹر سے چل کر آ رہا ہے اور ملک کے چوٹی کے علماء اور ذمہ داران اور کئی بڑے غیر مسلم مقررین, یہ آپ کے سوامی اگنی ویش آریہ سماج کے آل انڈیا پریسیڈنٹ ہیں. کانپور کے اجلاس میری ملاقات ہوئی, آدھا گھنٹہ بیٹھ کے ہم نے ان سے بات کی. پڑھے لکھے آدمی, پوری دنیا کے اندر دورے ان کے ہوتے ہیں. ان کا کہنا ہے یہ چوروں کی سرکار ہے, یہ آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں, ہندوؤں کو بیوقوف بنا رہی ہے. اب ہندوؤں کا مذہبی پیشوا, اس میں دو شنکراچاریہ آ رہے ہیں, وہ کھڑے ہو کر اسٹیج پر للکاریں گے ان کو, تب ان کی دین حرام ہوئے گی. ارے ہم تو اب تک خالی مسلمانوں کو پارٹی بنا کے بیٹھے ہوئے تھے, یہ تو ہمارے گھر کے اندر سوراخ ہو گیا. جمعیت علماء کبھی بھی اپنے کندھے پر بوجھ لے کر آگے نہیں بڑھتی. ملک کے سیکولر ہندوؤں کو ساتھ میں لے کر, سیکولر عوام کو ساتھ میں لے کر تحریک چلاتی ہے. الحمدللہ جس طرح اس سے پہلے کی تمام تحریکیں کامیاب ہوئیں, انشاءاللہ یہ تحریک بھی کامیاب ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ تنظیم کی حفاظت فرمائے, خدام کی حفاظت فرمائے, صوبہ مہاراشٹر کے مسلمانوں کے جان و مال کی, آبرو کی, عزت کی حفاظت فرمائے.